sevdiğini şeylerden sərf etməyincə savaba çatmazsınız. Şübhəsiz ki, Allah xərclədiyiniz hər bir şeyi biləndir. Tövrat göndərilməmişdən əvvəl, İsrailin yalnız özü özünə haram etdiyi şeylərdən başqa bütün təamlar İsrail övladına halal idi. Ya Muhammed, Yahudilərə de, əgər doğru danışanlarsınızsa, Tövratı gətirin və onu oxuyun. Bundan sonra Allaha qarşı yalan uyduran şəxslər zülüm edənlərdir. Ya Muhammed, de, Allah doğru buyurmuşdur. Ona görə də hənif olan İbrahim dininin ardınca gedin, çünki o, şərik qoşanlardan deyildi. Həqiqətən insanlar üçün ilk bina olunan ev, Məkkədəki evdir ki, o şübhəsiz bütün aləmlərdən ötürü bərəkət və doğru yol qaynağıdır. Orada aydın nişanələr, İbrahimin məqamı vardır. Ora daxil olan şəxs əminamanlıqdadır. Onun yoluna gücü çatan hər bir kəsin həccə gedib, o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında borcudur. Kim bunu inkar edərsə, özünə zülüm etmiş olar. Əlbəttə, Allah aləmlərə möhtac deyildir. De, ey kitab əhli, Allah sizin əməllərinizin şahidi olduğu halda, nə üçün Allahın ayələrini inkar edirsiniz? De, ey kitab əhli, siz şahid olduğunuz halda, nə üçün iman gətirən şəxsləri Allahın yolundan geri döndərməyə çalışaraq onlar üçün əyri yol axtarırsınız? Halbuki, Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir. Ey möminlər, əgər siz kitab əhli olanlardan bir dəstəyə uyarsınızsa, onlar sizi iman gətirəndən sonra döndərib kafir eləyərlər. Sizə Allahın hökmləri oxunduğu və onun peyğəmbəri aranızda olduğu halda siz necə kafir ola bilərsiniz? Allaha, onun dininə sığınan şəxs, şübhəsiz ki, doğru yola yönəldilmişdir. Ey iman gətirənlər! Allahdan lazımınca qorxun! Yalnız müsəlman olduğunuz halda ölün. Hamınız bir yerdə Allahın ipindən möhkəm yapışın. Bir-birinizdən ayrılmayın. Allahın sizə verdiyi nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən ikən, o sizin qəlblərinizi birləşdirdi. Və onun neyməti sayəsində bir-birinizdən qardaş oldunuz. Siz oddan olan bir uçurumun kənarındaykən, o sizi oradan xilas etdi. Allah öz ayələrini sizin üçün bu şəkildə aydınlaşdırır ki, haqq yola yönəlmiş olasız. İçərinizdə yaxşılığa çağıran, xeyirli işləri görməyi əmr edən və pis əməlləri qadağan edən bir cəmaat olsun. Bunlar həqiqətən nicat tapmış şəxslərdir. Allah tərəfindən açıq aydın dəlillər gəldikdən sonra, bir-birindən ayrılan və ixtilaf törədən şəxslər kimi olmayın. Onlar böyük bir əzaba düşar olacaqlar. Bəzi üzlərin ağ, bəzi üzlərin isə qara olacağı gündə, üzü qara olanlara, iman gətirəndən sonra kafirmi oldunuz? İndi kafir olduğunuza görə, dadın əzabı, deyəcəklər. Üzü ağ olanlar isə, Allahın mərhəməti içərisində olub, orada həmişəlik qalacaqlar. Budur Allahın ayələri. Biz onları sənə olduğu kimi oxuyuruq. Allah aləmlərə zülm etmək istəməz. Göylərdə və yerdə nə varsa Allaha məxsusdur. Bütün işlər axırda Allaha qayıdacaqdır. Ey müsəlmanlar, siz insanlar üçün zahirə çıxarılmış ən yaxşı ümmətsiz. Yaxşı işlər görməyi əmr edir. Pis əməlləri qadağan edir. Və Allaha inanırsınız. Əgər kitab əhli də iman gətirsəydi, əlbəttə onlar üçün yaxşı olardı. Onların da içərisində bəzi iman gətirən şəxslər vardır. Lakin çox hissəsi haqq yoldan çıxanlardı. Onlar sizə əziyyət verməkdən başqa bir zərər yetirməzlər. Əgər sizinlə savaşacaq olsalar, dönüb qaçarlar. Sonra isə onlara kömək edən də olmaz. Onlara harda olursa olsunlar, zillət damğası vurulmuşdu. Yalnız Allahdan olan bir ipə və insanlardan olan bir ipə sarınmaqla xilas ola bilərlər. Onlar Allahın qəzəbinə düçar olmuş, onlara miskinlik damğası vurulmuşdur. Bunun səbəbi odur ki, onlar Allahın ayələrini inkar etmiş, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürmüşlər. Bunun bir səbəbi də odur ki, onlar Allaha qarşı üsyan etmiş və həddi aşmışlar. Onların hamısı eyni deyil. Kitab əhli içərisində düzgün bir cəmaat vardır ki, onlar gecə vaxtları səcdə edərək Allahın ayələrini oxuyurlar. Onlar Allaha ahirət gününə inanır, yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməllərdən çəkindirir və xeyirli işlər görməyə tələsirlər. Onlar əməli salih şəxslərdəndirlər. Onların yaxşılıq naminə etdikləri işlərdən heç biri inkar edilməz. Şübhəsiz ki, Allah müttəqi olanları tanıyır. Əlbəttə, kafir olan şəxslərin nə malları, nə də övladları onları Allahdan əsla qurtara bilməyəcək. Onlar cəhənnəmlikdirlər. Və orada əbədi qalacaqlar. Onların bu dünyada sərf etdikləri şey, özünə zülm edən bir qövmün əkinlərini məhv edən soyuq bir küləyə bənzər. Allah onlara zülm etmədi. Lakin onlar özləri özlərinə zülm etdilər. Ey iman gətirənlər! Özündən başqasını özünüzə sirdaş tutmayın. Onlar sizin barənizdə fitnə fəsad törətməkdən əl çəkməzlər. Və sizin əziyyətə düşməyinizi istəyərlər. Həqiqətən, onların sizə qarşı olan ədavəti ağızlarından çıxan sözlərdən aşkar olur. amma ürəklərində gizlətdikləri. Düşmənçilik isə daha böyükdür. Əgər düşünüb dərk edirsinizsə, onların sizə bəslədikləri ədavət barəsindəki ayələri artıq sizə izah etdik. Bəli, siz o kimsələrsiz ki, onları sevirsiniz. Onlarsa sizləri sevməzlər. Siz kitab əhlinin hamısına inanırsınız. Onlar sizinlə görüşdükləri zaman, biz də inandıq deyir. Xəlvətdə olduqda isə, sizə qarşı qəzəblərindən barmaqlarını gəmirirlər. Ya Muhammed, de, acığınızdan ölün. Əlbəttə, Allah ürəklərdə olanları biləndir. Sizə bir mənfəət yetişəndə, onlar qəmgin olur. Bir zərər toxunanda isə, ona sevinirlər. Əgər səbr edib özünüzü qorusaz, onların hiləsi sizə heç bir zərər yetirməz. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərini biləndir. Ya Muhammed, sən müharibədən ötürü möminlərə mövqelər hazırlamaq üçün süb vaxtı öz ailəndən ayrılıb getdiyin vaxtı yadına sal. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. O müharibədə sizin içərinizdən Sələmə və Harisə oğullarından ibarət iki dəstə qorxaraq geri çəkilmək fikrinə düşmüşdü. Halbuki, Allah onların yardımcısı idi. Gərək möminlər hər işdə Allaha təvəkkül etsinlər. Ya Muhammed, həqiqətən siz Bədirdə düşmənə nisbətən az və zəif olduğunuz halda Allah sizə yardım etdi. Şükr edən olmaq üçün Allahdan qorxun. O zaman sən möminlərə deyirdin, Rəbbinizin 3000 mələk indirərək İmdadınıza yetişməsi sizə kifayət etməzmi? Bəli, əgər səbr edib qorxsanız, onlar qəzəblə üstünüzə gəldikləri zaman, Rəbbiniz artıq 5000 nişan qoyulmuş mələklərlə sizə yardım edər. Allah bunu sizin üçün məhz müjdə və qəlbləriniz rahat olsun deyə etdi. Kömək ancaq yenilməz qüdrət, hikmət sahibi olan Allahdandır ki, o bununla kafirlərin bir hissəsini məhv etsin və ya onların məğlubiyyətə uğratsın. Belə ki, onlar naümüd geri dönsünlər. Ya Muhammed, bu işdə sənə dəxli olan bir şey yoxdur. Allah ya onların tövbələrini qəbul edər, ya da onlara əzab verər. Çünki onlar həqiqətən zalim kimsələrdir. Göylərdə və yerdə olanlar Allaha məxsusdur. O istədiyini bağışlar, istədiyinə isə əzab verər. Əlbəttə, Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Ey iman gətirənlər, sələmi qat-qat artırıb yeməyin. Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasız. Kafirlər üçün hazırlanmış oddan həzər edin. Allaha və Peyğəmbərə itaət edin ki, bəlkə bağışlanmış olasız. Rəbbinizin məğfirətinə və genişliyi göylərlə yeryüzü qədər olan müttəqilər üçün hazırlanmış cənnətə tələsin. O müttəqilər ki, bolluqda da, qıtlıqda da xərcləyir, qəzəblərini udar, insanların günahlarından keçənlər. Allah yaxşılıq edənləri sevər. O müttəqilər ki, bir günah iş gördükləri, yaxud özlərinə zülm etdikləri zaman, Allahı yada salıb, günahlarının bağışlanmasını istəyərlər. Axı günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Və onlar etdiklərini bildikdə, bir daha ona qayıtmazlar. Onların mükafatı öz Rəbbi tərəfindən bağışlanmaq və altından çaylar axan cənnətlərdir ki, orada əbədi qalacaqlar. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı nə gözəldir. Sizdən əvvəl bir çox vaqiyələr olub keçmişdir. İndi yeryüzünü dolaşıb haqqı təksib edənlərin aqibətinin necə olduğunu görün. Bu insanlardan ötürü bir xəbər müttəqilərdən ötürü isə hidayət və nəsihətdir. Ruhdan düşməyin və qəmgin olmayın. Halbuki əgər möminsizsə, siz çox yüksəkdə durursunuz. Əgər siz yara aldınızsa, o biri dəstə də o cür yara aldı. Biz bu günləri insanlar arasında növbə ilə dəyişdiririk ki, Allah iman gətirən şəxsləri başqalarından ayırd etsin və içərinizdən şahidlər seçsin. Allah zülmkarları sevməz. Bu həm də Allahın iman gətirənləri təmizləməsi və kafirləri məhv etməsi üçündür. Yoxsa Allah içərinizdən cihad edənləri və əziyyətə səbr edənləri bilib, ayırd etməmişdən qabaq cənnətə girəcəyinizi mi güman edirsiniz? Siz ölümlə qarşılaşmadan əvvəl ölüm arzulayırdınız. Artıq onu gördünüz və durub baxdınız. Muhammed ancaq bir peyğəmbərdir. Ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib getmişlər. Əgər o ölsə və ya öldürülsə, siz geri mi dönəcəksiniz? Halbuki geri dönən şəxs Allaha heç bir zərər yetirməz. Lakin Allah şükr edənlərə mükafat verər. Allahın izni olmayınca, heç kəsə ölüm yoxdur. O vaxtı müəyyən edilmiş bir yazıdır. Dünya mənfəəti istəyən şəxsə, dünya mənfəətindən, ahirət savabı istəyən şəxsə isə, ahirət savabından verərik. Şükr edənləri də, əlbəttə, mükafatlandıracaq. Neçə-neçə peyğəmbər bir yığın Allah pərəslə birlikdə düşmənə qarşı vuruşmuşlar. Lakin onlar Allah yolunda çəkdikləri müsibətlərə görə nə zəiflik, nə acizlik göstərmiş, nə də kafirlərə boyun əymişlər. Allah səbr edənləri sevər. Onların, ya Rəbbimiz, günahlarımıza və işlərimizdə həddi aşdığımıza görə bizi bağışla, qədəmlərimizi möhkəmləndir və kafirlərə qələbə çalmaqda bizə kömək et, deməkdən başqa sözləri olmamışdır. Nəhayət, Allah onlara həm dünya nemətlərini, həm də ən gözəl axirət nemətini verdi. Allah yaxşı iş görənləri sevər. Ey iman gətirənlər! Əgər kafirlərə itayət edəcək olsanız, onlar sizi geri döndərər və siz də zərər çəkmiş halda geri dönərsiniz. Xeyr, Allah sizin yardımçınızdır. O yardım edənlərin ən yaxşısıdır. Haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi şeyi Allaha şərik qoşduqlarına görə kafirlərin ürəklərinə qorxu salarıq. Onların yeri cəhənnəmdir. Zülm edənlərin sığınacaqları yer nə pisdir. Siz onları Allahın izni ilə əzib qırdığınız zaman Allah sizə verdiyi vədinə sadiq çıxdı. Lakin o Allah sevdiyiniz şeyi sizə göstərəndən sonra isə zəiflik göstərdiniz və sizə verilmiş əmr barəsində bir-birinizlə mübahisə edərək Peyğəmbərə qarşı çıxdınız. İçərinizdən bəziləri dünyanı, bəziləri isə ahirəti istəyirdi. Sonra Allah sizi sınamaq üçün geri döndərdi. Əlbəttə, o sizi əff etdi. Çünki Allah möminlərə qarşı mərhəmətlidir. Siz düşməndən qaçaraq dağa qalxdınız və Peyğəmbər arxa tərəfdən sizi çağırarkən, heç kəsə baxmadığınız zaman Allah sizi qəminizin üstünə qəm qoymaqla cəzalandırdı ki, əlinizdən çıxan şeylərə və uğradığınız fəlakətlərə görə təəssüf etməyəsiz. Şübhəsiz ki, Allah gördüyünüz işlərdən xəbərdardır. Bu qəm-qüssədən sonra Allah sizə rahatlıq üçün xəfif bir yuxu göndərdi. O sizin bir qisminizi bürüdü. O biri qisminiz isə ancaq öz canlarının harayına qalaraq, bu işdə bizim üçün bir xeyir varmı, deyə Allaha qarşı haqsız yerə, cahiliyyətə xas olan düşüncələrə qapıldılar. Ya Mühəmməd, onlara de, əlbəttə, bütün işlər Allaha məxsusdur. Onlar sənə açıb bildirmədikləri şeyləri öz ürəklərində gizlədərək, əgər bu işdə bizim üçün bir şey olsaydı, elə burdaca öldürülməzdik deyirlər. Ya Mühəmməd, de, əgər siz evlərinizdə olsaydınız belə, alınlarına ölüm yazılmış kəslər yenə çıxıb əbədi yatacaqları yerlərə gedərdilər ki, Allah bununla sizin ürəklərinizdə olanları yoxlayıb aşkara çıxartsın və qəlblərinizdə olanları təmizləsin. Allah ürəklərdə olanları biləndir. İki ordu qarşılaşdığı gün, sizdən üz döndərənləri şeytan yalnız etdikləri bəzi əməllərlə Peyğəmbərin əmrinə asi olmaqla yoldan çıxmağa məcbur etdi. Tövbə etdikdən sonra Allah artıq onları bağışladı. Həqiqətən Allah bağışlayandır, həlimdir. Ey iman gətirənlər! Səfərə və ya müharibəyə getmiş, orada vəfat etmiş və ya öldürülmüş qardaşları barəsində, əgər onlar bizim yanımızda olsaydılar, nə ölər, nə öldürülərdilər deyən kafirlər kimi olmayın. Allah bunu onların ürəklərində bir həsrət yarası olsun deyə yaratdı. Halbuki, dirildən də, öldürən də Allahdır. Allah etdiyiniz əməlləri görəndir. Əgər Allah yolunda öldürülər və ya ölərsinizsə, Allahın sizi bağışlaması və rəhm etməsi şübhəsiz ki, kafirlərin dünyada topladıqları şeylərdən daha xeyirlidir. Ölsəniz də, öldürülseniz de, ahırda mütlak Allah'ın huzuruna toplanacaksınız. Ya Muhammed, Allah'ın merhameti sebebine sen onlarla yumuşak rəftar ettin. Eğer sert ürəkli olsaydın, elbette onlar senin etrafından dağılıp giderdiler. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'dan bağışlanmak dile. İşte onlarla məsləhətləş. Qəti qərara gəldikdə isə Allah'a təvəkkül et. Həqiqətən Allah ona təvəkkül edənləri sevər. Əgər Allah sizə yardım edərsə, heç kəs sizə qalib gələ bilməz. Yox, əgər sizi zəlil edərsə, ondan sonra kim sizə kömək edə bilər? Buna görə də möminlər Allah'a təvəkkül etsinlər. Heç bir peyğəmbərə əmanətə xəyanət etmək yaraşmaz. Əmanətə xəyanət edən şəxs qiyamət günü xəyanət etdiyi şeylə gələr. Sonra isə hər kəsə gördüyü işlərin əvəzi verilər və onlara haqsızlıq edilməz. Allahın razılığını qazanmaq ardınca gedən şəxs Allahın qəzəbinə düşar olmuş şəxs kimi ola bilərmi? Qəzəbə düşar olanın yeri cəhənnəmdir. O yer necə də pisdir. Onların Allah yanında bir-birindən fərqli dərəcələri vardır. Allah onların etdiyi işləri görəndir. Allah möminlərə lütf etdi. Çünki onların öz içərisindən özlərinə Allahın ayələrini oxuyan, onları pis əməllərdən təmizləyən, onlara kitabı və hikməti öyrədən bir peyğəmbər göndərdi. Halbuki, bundan əvvəl onlar açıq aydın zəlalət içərisində idilər. Siz onların ikiqat müsibətə düşar etdiyiniz halda, başınıza bir müsibət gəldiyi zaman, bu hardan gəldi dediniz? Ya Muhammed, söylə, bu sizin özünüzdəndir. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir. İki ordunun qarşılaşdığı gündə başınıza gələn fəlakət də Allahın izni ilə oldu ki, möminləri ayırd etsin və münafiqləri onlardan fərqləndirsin. Onlara, gəlin Allah yolunda vuruşun, yaxud müdafiədə bulunun, deyildi. Onlar, əgər biz vuruşa bilsəydik, sizin ardınızca gələrdik, deyə cavab verdilər. Onlar o gün imandan çox küfrə yaxınlaşmışdılar. Ürəklərində olmayan şeyi dilləri ilə deyirlər. Halbuki, Allah onların gizlətdiklərini çox yaxşı bilir. Müharibəyə getməyib, evlərində oturan və müharibəyə getmiş qardaşları haqqında əgər onlar sözümüzə qulaq assaydılar, öldürülməzdilər deyənlərə, Ya Muhammed, söylə, əgər doğru deyirsinizsə, onda ölümü özünüzdən uzaqlaşdırın. Allah yolunda öldürülənləri heç də ölü zənn etmə. Əsl həqiqətdə onlar diridirlər. Onlara Rəbbi yanında ruzi əta olunur. Onlar Allahın öz mərhəmətindən onlara bəxş etdiyi neymətə sevinir, arxalarınca gəlib, hələ özlərinə çatmamış kəslərin ahirətdə heç bir qorxusu olmayacağına və onların qəm-qüssə görməyəcəklərinə görə şadlıq edirlər. Onlar Allahdan gələn nemət və mərhəmətə görə, həm də Allahın möminlərin mükafatını puça çıxarmayacağına görə sevinəcək olurlar. Yaralandıqdan sonra Allahın və Peyğəmbərin dəvətini qəbul etmiş şəxslərdən yaxşı işlər görüb, pis işlərdən çəkinənləri böyük bir mükafat gözləyir. O kəslər ki, xalq onlara, cəmaat sizə qarşı qüvvə toplamışdır, onlardan qorxun dedikdə, bu söz onların imanını daha da artırdı və onlar, Allah bizə bəs edər, o nə gözəl vəkildir, deyə cavab verdilər. Sonra da Allahın neyməti və lütfi sayəsində özlərinə heç bir əziyyət toxunmadan geri döndülər və Allahın razılığını qazanmış oldular. Həqiqətən Allah böyük mərhəmət sahibidir. Sizi yalnız o şeytan öz dostlarından qorxudub çəkindirir. Amma siz onlardan qorxmayın. Əgər möminsizsə, məndən qorxun. Küfrə can atanlar səni kədərləndirməsin. Əlbəttə onlar Allaha heç bir zərər getirə bilməzlər. Allah da istər ki, ahirətdə onlara heç bir pay verməsin. Onları böyük bir əzab gözləyir. Həqiqətən, imanı verib, əvəzində küfrü satın alanlar Allaha heç bir zərər verə bilməzlər. Lakin onlar çox acı bir əzaba düşar olacaqlar. Küfr edənlər, onlara verdiyimiz möhləti heç də özləri üçün xeyirli sanmasınlar. Bizim onlara verdiyimiz möhlət, ancaq günahlarını daha da artırmaları üçündür. Onlar zəlil edici bir əzab görəcəklər. Allah pisi yaxşıdan ayırmaq üçün möminləri sizin olduğunuz vəziyyətdə qoyan deyildir. Allah sizə qeybi də bildirən deyildir. Lakin Allah öz peyğəmbərlərindən istədiyi şəxsi seçər, ona qeybdən bəzi şeylər bildirər. Buna görə də Allaha və onun peyğəmbərlərinə inanın. Əgər inanıb Allahdan qorxsanız, sizi böyük bir mükafat gözləyir. Allah tərəfindən bəxş olunmuş mal dövləti sərf etməyə xəsislik edənlər heç də bunu özləri üçün xeyirli hesab etməsinlər. Xeyr, bu onlar üçün zərərlidir. Onların xəsislik etdikləri şey qiyamət günü boyunlarına dolanacaqdır. Göylərin və yerin mirası Allaha məxsusdur. Allah hər bir əməlinizdən xəbərdardır. Allah kasıbdır, biz isə dövlətliyik, deyənlərin sözlərini Allah əlbəttə eşitdi. Ya Mühəmməd, biz onların dediklərini və peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərini mələklər vasitəsilə əməl dəftərlərinə yazacaq və qiyamət günü onlara dadın atəşin əzabını deyəcəyik. Bu əzab sizin öz əllərinizlə törətdiyiniz əməllərə görədir. Yoxsa Allah bəndələrinə əsla zülm edən deyildir. Allah Toratda bizə əmr etmişdi ki, onun yandıracağı bir qurban gətirməyincə heç bir peyğəmbərə inanmayaq, deyənlərə belə cavab ver. Məndən əvvəl də sizə peyğəmbərlər açıq-aşkar möcüzələrlə və dediyiniz qurbanlarla gəlmişdilər. əgər doğru danışırsızsa, bəs nə üçün onları öldürdünüz? Ya Muhammed, əgər onlar səni yalancı sayarlarsa, heç də qəmgin olma. Çünki səndən əvvəl açıq möcüzələr, səhifələr və nur saçan kitab gətirmiş peyğəmbərləri də yalancı saymışdılar. Hər bir kəs ölümü dadacaqdır. Şübhəsiz ki, mükafatlarınız qiyamət günü tamamilə veriləcəkdir. Oddan uzaqlaşdırılıb, cənnətə daxil edilən kimsə muradına çatacaqdır. Dünya həyatı isə aldadıcı həzzdən başqa bir şey deyildir. Əlbəttə, siz malınız və canınızla imtihan ediləcəksiniz. Sizdən əvvəl kitab verilmiş kimsələrdən və Allaha şərik qoşanlardan bir çox əziyyətli sözlər eşidəcəksiniz. Əgər səbr edib Allahdan qorxsanız, əlbəttə, bu məqsədə müvafiq işlərdəndir. Ya Muhammed, Allah kitab əhlindən, siz onu kitabda olanları gizlətməyib insanlar üçün aydınlaşdırmalısınız, deyə əhd aldığı zaman, onlar bu əhdi arxa çevirdilər və onu az bir qiymətə satdılar. Onların bu alışverişi necə də pisdir. Ya Muhammed, etdikləri əməllərə görə sevinən və görmədikləri işlərə görə tərif olunmağı sevən kimsələrin əzabdan xilas olacaqlarını güman etmə. Onları şiddətli bir əzab gözləyir. Göylərin və yerin hökmü Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir. Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılması, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsi, ağıl sahibləri üçün Allahın varlığını, qüdrətini, kamalını və əzəmətini sübut edən qəti dəlillərdir. O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı xatırlar, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünər və deyərlər, ey Rəbbimiz, sən bunları boş yerə yaratmamısan, sən pak və müqəddəssən, bizi cəhənnəm odunun əzabından qoru. Ey Rəbbimiz, sən cəhənnəm oduna atdığın şəxsi, əlbəttə rüsva edərsən və zalimlərə kömək edən olmaz. Ey Rəbbimiz, həqiqətən biz Rəbbinizə inanın deyə İmana tərəf çağıran bir kimsənin çağırışına işidib, sənə iman gətirdik. Ey Rəbbimiz, indi günahlarımızı bizə bağışla. Təqsirlərimizdən keç və canımızı yaxşı əməl sahibləri ilə bir yerdə al. Ey Rəbbimiz, öz peyğəmbərlərin vasitəsilə bize vəd etdiklərini ver. Və qiyamət günündə bizi rüsvay etmə. Əlbəttə, sən öz vədinə xilaf çıxmazsan. Rəbbi də onların dualarını qəbul edərək cavab verdi. İstər kişi, istərsə də qadın olsun. Mən heç birinizin əməlini puça çıxarmaram. Siz hamınız bir-birinizdənsiz. Hicrət edənlərin, öz yurtlarından çıxarılanların, mənim yolumda əziyyətə düşər olanların, vuruşanların və öldürülənlərin günahlarının üstünü Allahdan bir mükafat olaraq əlbəttə örtəcək və onları ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəyəm. Ən yaxşı mükafat Allah yanındadır. Ya Muhammed, küfr edənlərin diyar-diyar gəzib dolaşması, ticarətdən, əkinçilikdən mənfəət əldə edərək, xoş güzaran keçirməsi səni aldatmasın. Bu, ahirət nemətləri ilə müqayisədə azacıq bir mənfəətdir. Sonra isə onların məskəni cəhənnəmdir. Ora necə də pis yataqdır. Lakin öz Rəbbindən qorxanları ağacları altından çaylar axan cənnətlər gözləyir ki, onlar orada Allah qonağı kimi həmişəlik qalacaqlar. Allah yanında olan nemətlər yaxşı əməl sahibləri üçün daha xeyirlidir. Həqiqətən, kitab əhli içərisində elələri də vardır ki, onlar Allaha boyun əyərək, Allaha, sizə və özlərinə nazil olanlara inanır. Allahın ayələrini ucuz qiymətə satmırlar. Onların Rəbbi yanında mükafatları vardır. Doğrudan da, Allah tezliklə haqq hesab çəkəndir. Ey iman gətirənlər! Dində vacib olan hökmləri yerinə yetirməyin zəhmətinə düşar olduğunuz bəlalara səbr edin. Allahın düşmənlərinə qələbə çalmaq uğrundakı müharibə və döyüşlərdə sizə üz verən müsibət və çətinliklərə dözün. Sərhəd boyu növbədə durub cihada hazır olun. Və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasız. Nisa, Qadınlar Suresi Mədinədə nazil olmuşdur. 176 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən xəlq edən, ondan zövcəsini yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadınlar törədən Rəbbinizdən qorxun. Bir-birinizdən cürbəcür şeylər ummaqdan, Allahdan və həmçinin qohumluq əlaqələrini kəsməkdən həzər edin. Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdə nəzarətçidir. Yetimlərin mallarını özlərinə verin və pisi yaxşı ilə dəyişdirməyin. Yetimlərin malı sizə haram, öz malınız isə halal olduğu halda, onları bir-biriylə dəyişməyin. Onların mallarını öz mallarınıza qatıb yeməyin. Şübhəsiz ki, böyük günahdır. Əgər yetim qızlarla evlənəcəyiniz təqdirdə, ədalətlə rəftar edə bilməyəcəyinizdən qorxarsızsa, o zaman sizə halal olan bəyəndiyiniz başqa qadınlardan iki, üç və dörd nəfərlə nigah bağlayın. Əgər onlarla da ədalətlə dolanmağa əmin deyilsizsə, o halda təkcə bir nəfər azad qadın və ya sahib olduğunuz kənizlə evlənin, yaxud o halda təkcə bir nəfər azad qadınla evlənin və ya əlinizin altında olan kənizlərlə kifayətlənin. Bu, ədalətli olmağa, ədalətdən kənara çıxmamağa daha yaxındır. Qadınlarınızın mehirlərini könül xoşluğu ilə verin. Əgər onlar qəlbən, öz razılıqları ilə bundan sizə bir şey bağışlasalar, onu halal olaraq nuşcanlıqla yeyin. Allahın sizə dolanmaq üçün bəxş etdiyi malları səfehlərə verməyin. Onları həmin maldan yedirdib geyindirin və özlərinə xoş sözlər deyin. Yetimləri nigah yaşına çatıncaya qədər sınayın. Əgər ağla dolduqlarını, həddi buluğa çatdıqlarını hiss etsəniz, mallarını özlərinə qaytarın. Böyüyən kimi mallarını məndən alacaqlar deyə, o malları israf edib tələm-tələsik yeməyin. Zəngin olan qəyyum, o mala toxunmasın. Kasıb isə, qəbul olunmuş qayda üzrə, ehtiyacı olduğu qədər, çəkdiyi zəhmətin əvəzi miqdarında yesin. Yetimlərin mallarını özlərinə qaytardığınız zaman, yanlarında şahid tutun. Haqq hesab çəkməyə Allah kifayət edər. Ata, ana və qohumların vəfat etdikdə, qoyub getdikləri maldan kişilərə və qadınlara pay düşür. Həmin malın azından da, çoxundan da bunlara veriləcək hissə müəyyən edilmişdir. Malın vərəsələr arasında bölünməsi zamanı varis olmayan qohumlar, yetimlər və yoxsullar da orada iştirak edərlərsə, onlara da o maldan bir şey verin və gözəl sözlərlə könüllərini alın. Özlərindən sonra aciz və zəif övladlar qoyub gedəsi olan şəxslər, onlardan ötürü necə qorxurlarsa, yetimlərdən ötürü də o cür qorxsunlar. Və buna görə də onlar Allahın qəzəbindən çəkinərək sözün doğrusunu danışsınlar. Həqiqətən, yetimlərin mallarını haqsızlıqla yiyənlərin yedikləri qarınlarında oda çevriləcək və onlar qiyamətdə alovlu cəhənnəmə girəcəklər. Allah övladlarınız haqqında sizə tövsiyə buyurur ki, oğula iki qız hissəsi qədər pay düşür. Əgər ölən şəxsin qızlarının sayı ikidən artıqdırsa, mirasın üçdə iki hissəsi onlara çatır. Əgər təkcə bir nəfər qızdırsa, mirasın yarısı onundur. Övladı olduğu təqdirdə, vəfat edənin ata və anasının hər birinə mirasın altıda bir hissəsi verilir. Əgər onun övladı olmayıb, varisi yalnız ata və anadan ibarətdirsə, malın üçdə bir hissəsi anıya aiddir. Qalan hissə tamamilə ataya çatır. Əgər ölmüş şəxsin qardaşları və bacıları varsa, ananın hissəsi altıda birdir. Yerdə qalan hissə yenə atanın payına düşür. Bu bölgü ölən şəxsin vəsiyyəti yerinə yetirildikdən və ya borcu ödənildikdən sonra aparılır. Valideynlərinizdən və övladlarınızdan hansı birinin xeyir və mənfəət cəhətdən sizə daha yaxın olduğunu bilmədiyiniz üçün bu bölgü Allah tərəfindən müəyyən edilmişdir. Həqiqətən, Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Ey kişilər! Əgər vəfat etmiş arvadlarınızın uşağı yoxdursa, onların vəsiyyəti yerinə yetirildikdən və ya borcu ödənildikdən sonra qoyub getdikləri malın yarısı sizindir. Onların övladları olduqda isə mirasın dörddə biri sizə çatır. Əgər sizin uşağınız yoxdursa, vəsiyyətiniz yerinə yetirildikdən və ya borcunuz ödənildikdən sonra qoyub getdiyiniz malın dörddə biri arvadlarınızın payına düşür. Övladınız olduqda isə mirasın səkkizdə biri olara çatır. Əgər vəfat etmiş kişi və qadının eyni anadan tək bir qardaşı və ya bir bacısı varsa, onların hər birinə mirasın altıda biri düşür. Onların sayı birdən artıq olduqda isə hamısı həmin malın üçdə birinə şərikdir. Bu, vərəsələrə zərər toxunmadığı halda edilən vəsiyyətin yerinə yetirilməsindən və ya borcun ödənilməsindən sonra icra olunur. Bütün bunlar Allah tərəfindən bəndələrə tövsiyə olunmuşdur. Allah hər şeyi biləndir, həlimdir. Bunlar Allahın hökmləridir. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət edərsə, Allah onu ağacları altından çaylar axan cənnətlərə əbədi olaraq daxil edər ki, bu da möminlər üçün böyük qurtuluşdur. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etməyib, onun sərhədlərini aşarsa, Allah da onu həmişəlik cəhənnəmə daxil edər. Onu rüsva edici əzab gözləyir. Qadınlarınızdan zina edənlərə qarşı öz aranızdan 4 şahid tutun. Əgər onlar bu işə şəhadət verərlərsə, həmin qadınları ölənə qədər, yaxud Allah onlar üçün bir yol açana dək evlərdə həbs edin. İçərinizdən belə qəbih iş görənlərin hər ikisinə əziyyət verin. Əgər tövbə edib özlərini düzəltsələr, onları incitməkdən vaz keçin. Əlbəttə, Allah tövbələri qəbul edəndir. Bəndələrini bağışlayandır. Allah yanında yalnız o kəslərin tövbəsi qəbul olunar ki, Onlar nadanlıq ucundan pis bir iş gördükdən sonra dərhal tövbə edələr. Allah belələrinin tövbəsini qəbul edir. Həqiqətən, Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Günah işlər görməkdə davam edərək ölüm yetişən anda, mən indi tövbə etdim deyənlərin və kafir olaraq ölənlərin tövbəsi qəbul olunmaz. Biz onlar üçün şiddətli bir əzab hazırlamışıq. Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla varis çıxmaq sizə halal deyildir. Qadınlar, açıq-aşkar pis bir iş görməyincə, özlərinə verdiyiniz şeylərin bir hissəsini geri qaytarmaq məqsədi ilə onlara əziyyət verməyin. Onlarla gözəl rəftar edin. Əgər onlara nifrət etsəniz, dözün. Ola bilsin ki, sizdə nifrət doğuran hər hansı bir şeydə Allah sizdən ötürü çoxlu xeyir nəzərdə tutmuş olsun. Əgər bir arvadın yerinə başqa bir arvad almaq istəsəniz, onlardan birinə çoxlu mal vermiş olsanız da, ondan heç bir şeyi geri almayın. Məgər bu malı böhtan atmaq və aşkar bir günah iş görməklə geri alacaqsınız? Siz onu necə geri ala bilərsiniz ki, bir-birinizlə yaxınlıq etmişdiniz və onlar sizdən möhkəm əhd peyman almışdılar? Atalarınızın evlənmiş olduğu qadınlarla evlənməyin. Yalnız keçmişdə olan bu cür işlər müstəsnadır. Əlbəttə, bu çox çirkin, iyrənc işdir və Allahın qəzəbinə səbəb olan pis bir yoldur. Sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz, xalalarınız, qardaş və bacılarınızın qızları, süd analarınız, süd bacılarınız, arvadlarınızın anaları və yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınızın himayənizdə olan qızları ögey qızlarınızla evlənmək haram edildi. Cinsi əlaqədə olmadığınız qadınlarınızın qızları ilə evlənmək isə sizin üçün günah deyildir. Öz belinizdən gələn oğullarınızın arvadları ilə evlənmək və iki bacını birlikdə almaq da sizə haramdır. Yalnız keçmişdə, cahiliyyət dövründə olan bu cür işlər müstəsnadır. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir.